Licenziato vecchi e pitteri vale. Ne yamolo quena to yoto yo ema pitteri. Muala ma na tu sarona ndi. Na kiade na magaga. Asalo misa ngalendi. Ajan mu bata nona masen po.